สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดบาดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าๆผ่านทางรายการธรรมรับอรุณแล้วเรามาพบกันในทุกๆวันนั้นก็จะนำธรรมะข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายกันไปในวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนำเรื่องหมวดธรรมะต่างๆมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในวันอังคารก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาหรือว่าเป็นประเด็นอะไรที่ข้าพเจ้าเห็นว่าน่าสนใจจึงหยิบยกขึ้นมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังส่วนในวันพุธก็จะเป็นการตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาไม่ว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์หรือว่าส่งมาทางข้อความทางเว็บไซต์ก็ตามส่วนวันพฤหัสนั้นโดยทั่วไปก็จะเป็นการนำพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์จากในปิฎกต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังส่วนในวันศุกร์ก็จะนำพุทธพจน์ที่ได้อ่านในวันพฤหัสนั้นมาอธิบายอยู่ในวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการพูดคุยกับคุณเตือนใจสินธุวณิกอาจจะนำคำถามของท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันหรือว่าเป็นประเด็นอะไรที่เราเห็นว่าน่าสนใจในสังคมปัจจุบันก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนในวันพุธอย่างนี้ก็เป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาล่ะไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายแต่โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าเขียนเป็นข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นสามารถที่จะเขียนเป็นข้อความส่งมาได้ถ้าสะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ได้คำถามหรือข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งมานั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ข้าพเจ้ายินดีรับฟังยินดีอ่านให้อ่านแล้วจะเห็นประเด็นใดๆที่จะเป็นเรื่องที่จะมาพูดคุยให้เกิดเป็นประเด็นในเรื่องธรรมะได้อันนี้ข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดคุยและยืนยันแน่นอนว่าจดหมายทุกฉบับข้อความทุกอย่างหนังสือทุกเล่มที่ส่งมาให้ที่วัดป่าดอนไอโศกหรือว่าส่งมาทางข้อความนั้นข้าพเจ้าได้รับแล้วก็ได้อ่านอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของวันพุธนี่แหละแต่วันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ puredhamma.com อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่เว็บไซต์ puredhamma.com เนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังก็ได้แต่ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเทศในตอนก่อนๆ ของรายการธรรมรับอรุณพร้อมกับบทคัดย่อแต่ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลนี้ได้ออกอากาศวันไหนมีข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรยังมีข้อมูลอื่นๆเช่นรายการธรรมะภาคออนไลน์ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรโดยเฉพาะยังมีบทความแล้วก็ยังรวมถึงพระสูตรที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยที่ทางรีโดไทยแลนด์วิทยุประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้ไปออกอากาศอยู่ที่นั่นเป็นประจำทุกวันแล้วข้อมูลตรงนี้ก็จะมีท่านผู้ฟังสนใจศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องธรรมะที่กลับมาที่ตัวแม่บทคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยที่เว็บไซต์ puredhamma.com นี่ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่พอสมควรแต่วันนี้เราก็มีคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาที่เว็บไซต์ puredhamma นี่แหละคือของคุณคมสันแต่คุณคมสันได้ถามเรื่องราวในพระสูตรอยู่2พระสูตรด้วยกันที่มีข้อความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันในบางประเด็นแล้วก็เลยถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในพระสูตรข้อความที่คุณคมสันถามนั้นคือเรื่องของธรรมะ9อย่างแต่ธรรมะ9อย่างนี้คือเรื่องของธาตุผัสสะเวทนาสัญญาความดำริความพอใจความเร่าร้อนการแสวงหาและการได้นะ9อย่างนี้และต่อไปนี้เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่เป็นส่วนที่อยู่ในทีฆานิกายแต่เป็นเรื่องยาวละมีตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรม9อย่างนี้ถ้าพูดถึงความแตกต่างของผัสสะเป็นเหตุมาจากความแตกต่างของธาตุนะคือธาตุเริ่มมาก่อน แต่มีความแตกต่างกันของธาตุทำให้มีความแตกต่างกันของผัสสะว่าอย่างนั้นแต่แล้วความแตกต่างของเวทนาก็เกิดขึ้นเพราะความแตกต่างของผัสสะตรงนี้เป็นพุทธพจน์นะอันนี้ก็หมายความว่าก็ไอ้เจ้าความแตกต่างของผัสสะนั่นแหละทำให้เกิดความแตกต่างของเวทนาและเจ้าความแตกต่างของสัญญาก็มาจากความแตกต่างของเวทนาอันนี้หมายความว่าไอ้เจ้าความแตกต่างของเวทนานั่นแหละทำให้เกิดความแตกต่างของผัสสะนั่นคือถ้าจะอธิบายให้มันตลอดเรื่องไปเลยก็คือว่าพอมีความแตกต่างของเวทนามีความแตกต่างของสัญญาแล้วนั่นก็จะไม่มีความแตกต่างของความคิดนึกความดำริแต่พอมีความแตกต่างของความคิดนึกความดำริแล้วก็จะมีความพอใจแต่ความแตกต่างกันของความพอใจก็จะไม่มีความเร่าร้อนที่แตกต่างกันไปพอมีความเร่าร้อนที่แตกต่างกันไปแล้วนั่นก็จะมีการแสวงหามีการแสวงหาที่แตกต่างกันไปก็จะมีการได้ที่แตกต่างกันอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะเพราะปริ่งมากอันนี้ก็คือธาตุที่มาทางเสียงนะธาตุที่มาทางเสียงมีผัสสะเกิดขึ้นทางหูถูกไหมแต่มันจะไปทางกายไม่ได้ล่ะเพราะว่ากายมันก็จะรับรู้ได้แค่ว่าเสียงดังหรือเสียงค่อยแต่จะไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าอันนี้เป็นเสียงดนตรีหรือว่าเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงอย่างไรแต่ก็จะเป็นผัสสะเกิดขึ้นทางหูผัสสะเกิดขึ้นทางกายมีไหมก็มีมันก็จะต่างกันล่ะแต่มีความแตกต่างกันของผัสสะทางหูมีความแตกต่างกันของผัสสะทางกายเอาเช่าทางหูอย่างเดียวก่อนแต่เจ้าทางหูนั้นก็ทำให้มีความรู้สึกแต่ความรู้สึกกับสัญญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันพร้อมๆกันแต่มีพระสูตรอีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ว่าถ้ามีผัสสะแล้วแต่จะมีเวทนาสัญญาเจตนาเกิดขึ้นได้แต่เวทนาสัญญานี้ก็เกิดใกล้เคียงกันแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างสัญญาความหมายรู้เขาก็หมายรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเสียงผู้หญิงถ้าเป็นภาษาที่เรารู้เราเข้าใจเรามีสัญญามาก่อนเราก็จะมีสัญญาในภาษานั้นด้วยแต่ถ้าเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเราก็จะไม่มีสัญญาตรงนี้เกิดขึ้นแต่สัญญาคือความหมายรู้ตรงนี้นี่คือสัญญาจะแตกต่างกันละแต่ถ้าเสียงที่มากระทบผ่านทางกายเข้ามาเราก็จะรับรู้ได้แค่ว่าเสียงดังหรือเสียงค่อยสัญญาตรงนี้ที่เกิดขึ้นจากทางกายก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วนะแต่มีความแตกต่างกันของธาตุจึงให้มีความแตกต่างกันของผัสสะที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมีความแตกต่างกันของผัสสะแล้วก็จะไม่มีความแตกต่างกันของเวทนาและก็สัญญาความแตกต่างกันของเวทนาสัญญานี้ก็ต่างกันไปแล้วในแต่ละบุคคลด้วยในแต่ละผัสสะที่มากระทบด้วยทำให้มีความคิดความดำริไปคนละอย่างกันแต่พอมีความคิดความดำริไปคนละอย่างกันแล้วความพอใจความไม่พอใจก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นไรเช่นบางคนเนี่ยเจอเวทนาที่เป็นทุกข์เจอเวทนาที่เป็นทุกข์นะมีความแตกต่างกันของเวทนาละอาจจะถูกเขาว่าชนิดที่แบบเยาะเย้ยแต่ว่าชนิดที่จะไม่เยาะเย้ยเรามีความหมายรู้แล้วล่ะว่าเขาเยาะเย้ยเราแล้วก็มีความคิดความดำริไปในการที่มีมานะเกิดขึ้นต้องการจะแก้ไขเธอสบประมาทฉันใช่ไหมฉันจะทำให้ได้แต่ความดำริเป็นไปแบบนี้ก็มีแต่บางคนก็มีธาตุเหมือนกันมีผัสสะเหมือนกันมีเวทนาเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่มีความดําริเป็นในทางท้อแท้ท้อถอยโหเธอด่าฉันอย่างนี้ฉันหมดกําลังใจเป็นไปแบบนี้ก็มีนะความดําริที่มันแตกต่างกันจากผัสสะที่มาเหมือนกันก็มีนะหรือต่างกันมันก็ต่างกันไปได้ต่างกันยังไงมันมาเหมือนกันบางทีก็ได้เช่นบางคนเจอผัสสะที่เป็นทุกข์แต่ถูกเขาตีถูกเขาทําแต่ก็ชอบเจ็บๆเวลาที่เขาทําดีๆไม่ได้ทําให้เราเจ็บเราก็ชอบเจ็บเราก็ชอบไม่เจ็บเราก็ชอบแต่แบบนี้ก็มีผัสสะเวทนาสัญญาต่างกันแต่ความดำริความพอใจมันเหมือนกันคือมันต่างแล้วมาเหมือนเนี่ยหรือเหมือนแล้วไปต่างก็มีแหละมันไปได้ทุกอย่างไปได้ทุกทางไปได้ทุกเส้นเลยแต่พอมีความพอใจที่แตกต่างกันแต่คนจะมีความพอใจทั้งหูจะมีความพอใจชนิดที่เป็นวิภพแบบนี้ก็มีนะคือความพอใจชนิดที่เป็นวิภพเนี่ยก็หมายความพอใจในอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นเขาด่าเราไม่พอใจละไอ้ความไม่พอใจนี่แหละคือความพอใจในทางตรงข้ามหมายความว่าเราพอใจในการที่จะถูกชมเราไม่พอใจที่จะถูกด่าเราก็พอใจในการที่จะไม่ถูกด่าก็คือความอยากในด้านวิภพแต่ความอยากในทางตรงกันข้ามแต่เช่นว่าเราไม่อยากได้สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากนะคือเราอยากได้ความไม่มีสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าวิภพตรงกันข้ามกับความที่เราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอยากได้สิ่งนั้นมาเป็นของเราแต่ถ้าเราขยะแขยงเกลียดชังสิ่งนี้เราก็อยากที่จะไม่ได้มันแต่เป็นความอยากเหมือนกันแต่เป็นในคนละเป็นความอยากเหมือนกันเป็นความพอใจเหมือนกัน แต่เป็นคนละลักษณะไอ้เจ้าความพอใจที่แตกต่างกันนี่แหละทําให้เกิดความเร่าร้อนที่แตกต่างกันไอ้ความเร่าร้อนที่แตกต่างกันเช่นความเร่าร้อนที่เป็นไปในทางต้องการนั่นคือหิวเร่าร้อนเพราะความหิวอันนี้อันที่1หรือว่าเร่าร้อนเพราะไฟเร่าร้อนเพราะไฟก็คือไม่อยากได้โกรธแต่โกรธไม่อยากได้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความเร่าร้อนประเภทที่2แต่ความเร่าร้อนอีกแบบหนึ่งก็คือมันมืดแต่คนที่อยู่ในที่มืดๆมองอะไรไม่เห็นบางทีจิตใจเร่าร้อนเช่นเด็กที่ยังแบเบาะหรือลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยพอตื่นมาไม่เห็นใครที่เรารู้จักไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่ร้องไห้ก่อนละแต่มีความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะความมืดเพราะความที่ไม่เห็นในความมืดนี้ก็คือเป็นเรื่องของโมหะราคะโทสะโมหะทําให้เกิดความเร่าร้อนราคะนั้นเป็นประเภทที่ทําให้หิวเร่าร้อนเพราะหิวโทสะนั้นเร่าร้อนเพราะไฟนั่นคือความโกรธและอย่างที่3คือเร่าร้อนเพราะความมืดแต่ซึ่งความเร่าร้อนนี้มีความแตกต่างกันอย่างนี้ทำให้มันมีความบีบคั้นกดดันบีบคั้นกดดันก็ต้องไปแสวงหาละทีนี้พอจะไปแสวงหาเนี่ยแสวงหาแบบไหนแล้วมันก็แตกต่างกันอีกถ้าเจ้าราคะโทสะนี่มันบีบคั้นมากทนไม่ไหวก็ต้องไปแสวงหาชนิดที่เป็นไปในทางอกุศลนั่นเป็นไปได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกงซึ่งหน้านะแต่ตะแบงได้ทุกอย่างนะการแสวงหาไม่ใช่เฉพาะสิ่งของท่านผู้ฟังยังหมายถึงยศอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนะตำแหน่งนะแสวงหาแบบไหนถ้าถูกบีบคั้นเร่าร้อนมากด้วยราคะโทสะโมหะมันก็จะแสวงหาไปในทางที่เป็นอกุศลหรือในทางตรงกันข้ามถ้าพอจะควบคุมได้ถ้าพอจะควบคุมเจ้าราคะโทสะโมหะให้มันอยู่ในกรอบของหิริโอตตัปปะอยู่ในกรอบของความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปแล้วการแสวงหานี้ก็จะเป็นไปในทางกุศลเช่นขยันขันแข็งทำงานไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากถูกด่าถูกว่าก็อดทนเอาทำความดีไม่ย่อหย่อนมีสติไม่ลืมหลงก็ได้สิ่งต่างๆมาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเรื่องของการท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเรื่องของเงินทองชื่อเสียงลาภสักการะเท่านั้นยังหมายถึงเรื่องของสมาธิก็ได้เรื่องที่เป็นละเอียดเรื่องที่ออกจากกามเราก็ได้ทั้งนั้นการแสวงหาแบบนี้ก็มีแต่พอมีการแสวงหาแล้วก็จะมีการได้แต่ความแตกต่างกันของการได้ก็มีความแตกต่างกันคือบางคนได้แล้วมันยังหิวอยู่ได้แล้วมันยังไม่พอได้แล้วมันยังไม่อิ่มได้แล้วอยากได้อีกอันนี้คือเป็นลักษณะการได้ที่เกิดจากทางกามนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เคยอิ่มไม่เคยพอด้วยอำนาจของตัณหาแต่การได้บางอย่างก็อิ่มการได้บางอย่างก็ไม่หิวก็รู้สึกพอแต่ตรงนี้ก็คือการได้ที่เกิดจากสมาธิแต่มีการได้อยู่หลายแบบถ้าเราจะอธิบายไปแยกๆกันไปก็จะพูดถึงได้สิ่งของบ้างได้สิ่งที่เป็นนามบ้างเป็นรูปบ้างอันนี้ความแตกต่างกันมีพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แทงตลอดได้ยากนั่นหมายความว่ามันก็มีนัยยะมากมายตามที่ข้าพเจ้าอธิบายมานี่ก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เพราะว่าความลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้เนี่ยมันลึกซึ้งหลายในยะมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่อธิบายให้ท่านผู้ฟังคร่าวๆตามคําถามที่ถามมาในที่นี้นะว่าสิ่ง9อย่างที่เป็นเหตุต่อเนื่องกันมามีความแตกต่างกันพลิกผันกลับมาเหมือนกันได้ต่างกันไปได้นั่นก็คือมีความแตกต่างกันของธาตุทําให้มีความแตกต่างของปัจจัยภาษาต่างกันแล้วก็มีเวทนาสัญญาที่ต่างกันเวทนาสัญญาที่ต่างกันก็ทําให้มีความดําริคือความคิดนึกเป็นในทางที่ต่างกันมีความดำริคิดนึกต่างกันแล้วความพอใจก็เป็นไปในประเภทต่างๆไม่เหมือนกันแต่พอมีความพอใจต่างกันแล้วความเร่าร้อนก็ต่างกันความเร่าร้อนต่างกันก็มีการแสวงหาที่ต่างกันมีการแสวงหาต่างกันแล้วก็จะมีการได้ที่ต่างกันแต่มีความแตกต่างกันเพราะเหตุเหล่านี้9อย่างนี่คือในพระสูตรแรกที่มาในตีฆานิกายทีนี้มาอีกพระสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตานิกายท่านผู้ฟังแต่ก็พูดเรื่องคล้ายๆกันนี้แต่ข้ามไปข้ามมาแต่พระพุทธเจ้าพูดถึงการพระพุทธเจ้าเริ่มที่ธาตุแล้วก็ข้ามผัสสะข้ามเวทนาไปไปถึงสัญญาข้ามผัสสะข้ามเวทนาไปลงตรงสัญญาสัญญาเสร็จแล้วก็ไม่มีความดำริคือสังกัปปะมีความพอใจคือฉันทะมีความเร่าร้อนคือปริลาหะจบแค่ตรงนี้ไม่ได้ต่อไปที่การแสวงหาหรือการได้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการแปลด้วยนะท่านผู้ฟังคนที่แปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยสำนวนการแปลก็จะแตกต่างกันไปแต่เพราะว่าพระไตรปิฎกมันมีเยอะ พอมีเยอะแล้วทําคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องแบ่งกันอ่ะพระรูปนี้เธอทําเล่มนี้นะอีกรูปหนึ่งทําเล่มหนึ่งนะเล่มนี้ใหญ่หน่อย2คนนี้ช่วยกันแต่ทําให้การแปลออกมาก็จะสํานวนที่แตกต่างกันศัพท์บางศัพท์ในความเป็นภาษาไทยเราเข้าใจแต่เขาก็คงรูปบาลีไว้เลยบางคนก็แปลศัพท์นั้นด้วยทําให้เราอาจจะดูมันแตกต่างกันแต่ถ้าเราไปดูในภาษาบาลีแล้วก็จะมีความเหมือนกันอยู่ซึ่งในที่นี้คำถามของคุณคมสันที่พูดถึงเนี่ยในอีกพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงในสังยุตตานิกายนี้นะมีแค่5อย่างนะคือมีธาตุนะความแตกต่างกันของธาตุก็ทำให้มีความแตกต่างกันของสัญญาอันนี้ข้ามผัสสะข้ามเวทนาไปเลยพระพุทธเจ้าตรัสข้ามไปแล้วก็สัญญาต่อไปที่สังคัปปะซึ่งตรงนี้เขาใช้คำว่าสังคัปปะนะไม่ได้แปลสังคัปปะแปลว่าดำริแต่ซึ่งสังคัปปะก็คือความดำรินั่นเองในความดำริความคิดในสัมมาสังคัปปะอย่างที่เรารู้กันในเรื่องของมรรคแปดก็คือสังคัปปะคือความดำริตรงนี้แหละในความดำริตรงนี้มีความต่างกันแล้วทำให้มีความพอใจก็คือฉันทะในที่แตกต่างกันความพอใจคือฉันทะที่แตกต่างกันแล้วก็ทำให้มีความเร่าร้อนในที่นี้เขาก็ใช้คำว่าปริลาหะปริลาหะก็คือความเร่าร้อนที่แตกต่างกันนั่นเองมี5อย่างซึ่งในพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไปในตอนต้นนั้นมี9อย่างเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วมันก็คือเหมือนกันนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าจะหยิบมาอธิบายตรงไหนจะจบลงที่ตรงไหนซึ่งไม่ว่าจะเริ่มตรงไหนจบลงตรงไหนเราจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันแต่คือในสมัยโน้นเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็คือจบไปเป็นตอนๆแต่ตอนนี้พูดกับภิกษุเหล่านี้พูดไปก็จบไปตอนนั้นแต่คนที่ฟังอยู่ในที่นั้นก็เอาไปศึกษาใคร่ครวญพิจารณาก็บรรลุธรรมได้บางจังหวะมีคนมาถามนี่เอาก็ตอบเข้าไปก็จบลงไปตรงนั้นเป็นลักษณะสื่อสารด้วยการพูดแต่พอต่อมามีการลงอักษรทําให้เรามีการเปรียบเทียบกันได้ว่าอ๋อที่พูดตรงนั้นกับที่พูดตรงนี้แตกต่างกันตรงนี้ตรงนี้ข้ามไปตรงนี้เพิ่มมาอันนี้จะทําให้เรามีการเปรียบเทียบเทียบเคียงกันได้และข้อหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากท่านผู้ฟังก็คือความที่ไม่ว่าจะพูดตรงนั้นพูดกับคนโน้นแล้วก็กลับมาพูดตรงนี้พูดเรื่องใหม่บ้างพูดเรื่องเดิมบ้างสิ่งเหล่านี้จะมาสอดคล้องลงรับกันพอดีพอดีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่คุณคมสันยกมาถามว่าในพระสูตรหนึ่งในตีฆนิกายพูดถึงธรรมะ9อย่างที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไปตอนต้นเริ่มที่ความแตกต่างกันของธาตุและมีผัสสะไปความแตกต่างของเวทนาแตกต่างกันของสัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงความแตกต่างกันของการได้รูปแบบต่างๆไม่เหมือนกันมาพูดอีกที่หนึ่งแล้วก็พูดเรื่องความแตกต่างกันของธาตุเหมือนกันไปจบลงที่ความแตกต่างกันของความเร่าร้อนไม่ได้พูดถึงแสวงหาไม่ได้พูดถึงการได้ไม่ได้พูดถึงผัสสะไม่ได้พูดถึงเวทนาสัญญาพวกนี้เลยแต่ก็ลงรับกันในลำดับเดียวกันสอดคล้องกันอันนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เราตรวจสอบได้ล่ะนะว่าอ๋อตรงนี้กับตรงนี้เกี่ยวข้องกันอย่างนี้และในเรื่องหมวดธรรม9อย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการคิดพิจารณาท่านผู้ฟังในพระสูตรที่มาในทีฆนิกายนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หลายจุดด้วยกันคิดว่าในโอกาสต่อๆไปถ้ามีเวลาก็จะนําเรื่องตรงนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในวันพฤหัสนี่เหมือนกันในส่วนอีกคําถามหนึ่งในวันนี้เป็นคําถามที่มาจากทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com เหมือนกันแต่คือคําถามจากผู้ที่ใช้นามว่าคุณกัลยาณมิตรในถามจุดที่เป็นพระสูตรเหมือนกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็มาในพระสูตรที่เรียกว่ากรณียเมตตาสูตรแต่ซึ่งตรงนี้เป็นบทสวดมนต์ด้วยหลายๆท่านก็คงจะได้เคยสวดแต่ที่ขึ้นต้นด้วยว่ากรณียมัตถกุสเลนะแต่ตรงนี้เป็นบทสวดมนต์ที่เวลาพระสงฆ์บริสวดมนต์ในบ้านเนี่ยเวลาเราไปทํางานบุญบ้านอะไรต่างๆเราจะได้ยินบทสวดนี้แต่คุณกัลยาณมิตรถามว่าตรงจุดที่มีคําพูดคําหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุชูจะสุหุชูจะแต่ตรงนี้เป็นภาษาบาลีนะซึ่งเขาแปลว่าเป็นคนตรงเป็นคนซื่อบางที่ก็แปลว่าเป็นคนซื่อตรงแล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะคนตรงกับคนซื่อหรือว่าคนซื่อตรงเนี่ยในคำเนี้ยมีความแตกต่างกันว่าอย่างไรเอาคำว่าอุชุก่อนท่านผู้ฟังคำนี้เราจะเห็นได้อยู่หลายๆจุดในเช่นบทสวดสังฆคุณอุชุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆอุชุนี่ก็คือเขาก็แปลว่าปฏิบัติตรงแต่คำว่าตรงในที่นี้จะมีความหมายที่ใช้ในอีกในยะหนึ่งเช่นว่าคนทำชั่วก็ต้องไปตกนรกคนทำดีก็ต้องไปขึ้นสวรรค์ในการที่เขาไปเงี้ยไปตามคติที่เขาทำไว้ตรงๆก็ใช้คำว่าอุชูเหมือนกันนะไปตรงตามคติที่เขาเป็นก็ใช้คำนี้เหมือนกันนี่คือคนตรงแบบนี้แต่ส่วนสุหุชูเนี่ยก็ค ็เป็นคำหมายที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนี่คือสไตล์การพูดของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะพูดคำนี้ด้วยจะพูดคำนั้นด้วยที่มีความหมายเหมือนกันคู่กันไปเช่นบทสวดละลายบทธรรมจักรนี้เป็นต้นญาณเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแล้วพวกนี้เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหมดเลยทำไมต้องพูดอย่างนี้นี่แหละคือความสามารถของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะพูดกันไปนะท่านผู้ฟังนั่นแปลว่าถ้ามันมีการแปลไปเป็นภาษาอื่นแล้วเนี่ยมันอาจจะหลุดความหมายได้แล้วก็จะต้องพูดอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันให้เข้าใจกันแล้วพูดอีกคำหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยหมายถึงอะไรให้มีความหมายที่คล้ายๆกันอยู่ในสิ่งที่พูดไปตรงนี้เพื่อไม่ให้มีการเข้าใจที่ผิดพลาดได้ให้มีความเข้าใจตามที่พระองค์ได้กำหนดบทพยัญชนะเอาไว้ได้แต่ซึ่งในบทนี้ที่พูดถึงกรณียเมตตาสูตรเนี่ยยังพูดถึงคนที่มีความอาถรรพ์มีเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเป็นผู้ว่าง่ายมีจิตใจอ่อนโยนไม่มีความแข็งกร้าวไม่มีมานะเกิดขึ้นคนที่มีจิตใจเป็นแบบนี้แต่สามารถที่จะปฏิบัติให้มันสูงมันดียิ่งขึ้นไปได้ในธรรมะเช่นมีความสันโดษมีความเลี่ยงง่ายซึ่งในการสวดมนต์เนี่ยถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นพระสูตรมีหลายพระสูตรที่หลายคนนํามาสวดกันเช่นไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรปวัตนสูตรกรณียเมตตาสูตรมงคลสูตรรัตนสูตรพวกนี้เป็นพุทธพจน์ทั้งสิ้นเอามาสวดเนี่ยเราจะพบว่ามีธรรมะหลายๆอย่างที่เราได้ฟังกันอยู่เป็นประจำแต่อยู่ในพระสูตรพวกนี้ในการสวดอมาสนาทยายอมาท่องจำนั้นก็เป็นสิ่งดีแต่จะไม่เกิดประโยชน์มากละถ้าใครยังไม่ได้ฝึกที่จะเอาพุทธพจน์มาท่องจำในการสวดมนต์นี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเป็นการท่องจำพุทธพจน์อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นรากด้วยเป็นแม่บทเดิมด้วยเพราะว่าเป็นภาษาบาลีแต่พอเรารู้แม่บทเดิมเป็นภาษาบาลีแล้วเราเสริมเพิ่มเติมในความรู้ภาษาไทยเข้าไปรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแม้เราจะถึงบางอ้อที่หน้าวิทยุนี่แหละท่านผู้ฟังว่าโอ้ไอ้ที่ฉันสวดมามันเป็นอย่างนี้หรือว่าไอ้ที่ฉันได้เคยฟังมาอ๋อมันอยู่ในพระสูตรนี้จะมีความเข้าใจเกิดขึ้นนี้ได้นี่คือตัวอย่างท่านผู้ฟังในการที่เราจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าจะต้องกลับไปที่ตัวแม่บทตัวแม่บทในที่นี้คือคำสอนของพุทธะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนั้นเอาข้อมูลพวกนี้ถามภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถามพระมหาไพบูลย์ก็ได้เอาพระมหาไพบูลย์ตอบให้สิ่งที่เข้าใจบ้างก็มีสิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็มีสิ่งที่เข้าใจก็ดีแล้วแต่ก็ทำความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปสิ่งที่ยังไม่เข้าใจที่พระไพบูลย์อธิบายไปนี้ถ้าเราสิ่งที่พระไพบูลย์พูดแล้วเราฟังไม่เข้าใจไปถามพระมหาบูลย์ไพถ้าเราสิ่งที่พระมหาไพบูลย์พูดไปถามพระมหาบูลย์ไพว่าเอ๊ะที่พระมหาไพบูลย์อธิบายเนี่ยหมายความว่ายังไงพระมหาบูลย์ไพนี่ก็ตอบไปตามความเข้าใจของตนละที่เราฟังแล้วเข้าใจก็มีที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีที่เราเข้าใจก็ดีก็เก็บไว้ที่เราไม่เข้าใจก็เอาคำที่พระมหาบูลย์ไพนี่ที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจนี่ไปถามอุบาสกคอควายอุบาสกคอควายฟังคำพระมหาบูลย์ไพที่อธิบายแล้วเราไม่เข้าใจก็อธิบายคำนั้นต่อไปเนี่ยไปถึงนายหอนกฮูกนั้นทั้งหมู่ฝังเป็นคนละเรื่องเดียวกันแน่นอนจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องแทนที่จะเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะเอาพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จะเป็นภาษาไทยก็ตามเป็นภาษาบาลีก็ตามเนี่ยมาถามในอย่างกรณีนี้เอามาถามพระมหาไพบูลย์แต่พระมหาไพบูลย์ตอบให้แล้วสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นี้เราฟังเข้าใจก็มีฟังไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมเอ๊ะตรงจุดที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็เอาพุทธพจน์เดิมเนี่ยไปถามพระมหาบูลย์ไพทีนี้พระมหาบูลย์ไพก็จะตอบให้ตามพุทธพจน์ที่เราเอามาถามที่เราไม่เข้าใจตรงนั้นส่วนที่เราเข้าใจที่สอดคล้องกันกับพระมหาไพบูลย์ก็มีที่เรายังไม่เข้าใจที่พระมหาบูลย์ไพตอบแล้วเรายังไม่เข้าใจก็มีตรงไหนเรายังไม่เข้าใจเราเอาพุทธพจน์ในที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยไปถามอุบาสกคอควายอุบาสกคอควายก็จะตอบพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าไปถึงนายฮอนฮูกเนี่ยก็ยังจะพูดเรื่องเดียวกันอยู่ยังจะพูดเรื่องที่เป็นพุทธพจน์อยู่แต่ตรงนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางสิ่งบางอย่างที่พระมหาบุญไปอาจจะพูดผิดพูดถูกแต่เราก็เอาที่ถูกที่ผิดเราก็ไม่เอาเพราะที่ถูกเนี่ยจะอยู่ในตรงที่เป็นพุทธพจน์พุทธพจน์บางทีเขาลอกมาผิดจำมาผิดแล้วก็เพี้ยนไปก็มีเอาแล้วเอาตรงไหนเอาตรงที่ถูกธรรมฝังเอาตรงที่มันจะเป็นสัมมาสัมมานี่คือความถูกต้องความเหมาะสมความลงรับกันเอาตรงที่ถูกตรงนี้จะทำให้ศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานการศึกษาด้วยวิธีนี้ท่านผู้ฟังให้มีความมั่นใจเถอะว่าความก้าวหน้าในเรื่องธรรมะของเราจะมีได้แน่นอนภายในชาตินี้เราทำความเข้าใจเป็นในลักษณะนี้เว มีความเพียรไม่ย่อหย่อนนะตั้งใจในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้ให้ดีเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไปตรงนี่คือการปฏิบัติตรงท่านผู้ฟังคืออุชุปฏิปันโนเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตรงอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆและไม่ใช่เรื่องยากคือคนไม่เมาเนี่ยเดินตรงๆได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องยากแต่คนเมามันก็เดินเป๋ไปเป๋มาแต่คนเมามันจะอ่านหนังสือบางทีมันก็ยากเราจะไม่ได้สะดวกในการอ่านแต่เราก็ฟังก็ได้ท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมรับอรุณทุกวันข้าพเจ้ายินดีรับรองให้เลยว่าต้องมีพุทธพจน์หลุดออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแน่นอนแต่ตรงที่เราเข้าใจก็มีตรงที่เราไม่เข้าใจก็มีก็เอาตรงที่เราเข้าใจนั่นแหละเอาไว้ก่อนเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะเป็นที่ระลึกถึงไว้ก่อนทำความเข้าใจไปเรื่อยๆความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลึกมากมันกว้างมากลึกมากกว้างมากเราคิดว่าเราฟังตอนเดียว30นาทีแล้วจะเข้าใจหมดจดข้าพเจ้ายังทำไม่ได้เลยท่านฟังอาจจะมีนักปราชญ์ครูอาจารย์ที่ท่านสามารถทำได้นั่นก็จะเป็นไปตามปัญญาตามสติกำลังของท่านเรามีกำลังสติปัญญาเท่าไหร่เราก็ค่อยพัฒนาในการศึกษาให้มันเป็นไปตรงให้มันเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร